إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi dellu si waat ci tawfiq borom bi tabaraka wa taala ci sunu dars tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci sunu téere boobu di sharh al usul al thalatha. Mu mel ni ñu ngi woon ci buntu bu am solo, muy buntu muñ, buntu bu rëy, buntu bu mag. Mako rawatina nag muñ ci woote ci yoonu yàlla. Waaw, xam ngeen ne woote ci yoonu yàlla ak bëri pakk-pakk ak bari ay piège yu nekk ci biir. Borom téere bi newoon kon kiy woote jëme ci yoonu yàlla lor bu ko dab na muñ, lépp lu mu dajeel cik lor rek na muñ. Ndéem moom day woote jëme ci mbaax, te loolu nekk lu dëggu ci moom. Mu ne bu mu wàññeeku waaw, la tansani an fi'lil khayr, bul wañeeku. Xam nga tey dañoo nekk ci monde moderne, te l'homme moderne moom bànneexam lay gën a jiital. Loolu moo tax da ngay gis priorité day juyeloo. Mango priorité yi dañuy juyeloo. Priorité moo waroon nekk nan ngay sauver sa alaxira, mais tey priorité mooy nan ngay acquérire àdduna. Bu boobaa nag da ngay gis kon la ñuy gën a bàyyi xel day wuute. Bu ko defee àdduna la ñuy gën a bàyyi xel, njàngum àdduna, doxalinu àdduna, yu demee noonu, fàtte diina, fàtte faratay jëmm yi. Xoolal fan yi paase rek daa ngeen gis ay vidéo yoo xam ne dañuy invité ay personnalité, ñu ñu fonk lool, ñu yor ay ndomba tànk yu kawe, di leen tariloo ay saar, ñu am ay jafe-jafe. Xam nga ne la ñuy tari du alquran, gis nga. Te pourtant xoolal ak li mu jàng yépp, mais lépp ci mbiru àdduna la. Diinam daal moom mi ngi noonu. Tey fi tey bëri na ñoo xamante ni tey boo leen laajoon ponk islam, te dañuy yor ay ndomba tànk yu kawe, xamuñu ko. Essayal rek, defal test, nga laaj nit ñi ponk islam, limal leen ma ponk islam, lu ne ngay dégg. Wala nga laaj leen waaw, lan mooy farata bi njëkk ci doomu aadama, digle bi njëkk mooy lan, jafe-jafe ma ngoom. Donc kon ñoom priorité ñu ko def leneen ke ci xam seen yi faratay jëmm. Tey fi tey lu demee ni ki faratay julli, charte julli, ponk julli, nga xam ni yooyu chaque jour booy julli il faut nga def ko. Boo ci juumee yooyu tey noo ko war a defaree, mi ngi noonu. Nit ñi mën nañoo sonn ngir poñato àdduna, mais parewuñu sonn pour loolu. Léegi nag société bu mel noonu tey woote ci yombul. Boo ciy woote sax dañ lay ñàkkal fayda, dañ lay doyadil, dañ lay soofantal, dañ lay xeeb. Waaw, moom de ab usaas la rek, gis nga bango, moom de ab usaas la rek. Nee na de day jàngale alquran, gis nga, njàngum alquran mi nga xam ni doxul. War a defar avenir-am, toog fee naan day jàngale, ma nga dajale ay mbuuc a mbuuc dene de leen di jàngal. Donc société bu mel ni. Te le problème en est que ñiy wax loolu tey ku ci dee wala nga deele, yow la ñuy wone kay wàcceel ko kaamil. Vous vous rendez compte ku ci dee wala nga deele ci ñiy wax loolu, yow la ñuy woo pour nga wàccee kaamil. Doy na waar. Donc société bu jaxasoowee nii woote ci yombul, day laaj muñ, sinon rek da ngay découragé. ñu bari tay loola leen dal ci ay ndongo yoo xam ni xam nañ leen. Allahu akbar. Am na ci yéen ñoo xam ni xam nañ li may wax bu baax, ñoo xamante ni liñ jàng ci xam-xam, ci xam-xamu alquran, ci xam-xamu hadith tey mënoon naa jëriñ ay génération génération. Tey ñi ngi rëppeelu tëb niir bi, tëbu gannaaw di dimbali bokkaale di ko défendre, di dimbali bidaa di ko défendre. Te démb ñoom ñoo doon dimbali alquran ak sunna, ñoom ñoo doon dimbali tawhid. Gis nga, tey tëb nañ tëbu gannaaw. Gis nga ko, allahul musta'an. Te gis nga, ki jàng alquran, jàng hadis, jàng sunna, gis nga kooku bu wëlbatikoo di njabar mooy gën a garaaw ku musul jàng loolu. Wala bàyyi leen ko xel bu baax, mooy gën a garaaw ku musul jàng loolu. Parce que texte yi ci wax xam na ko. Léegi nag day ut tactique boo xamante ni ca lay soulever yenn mbir yi di ko teggi di teg ne leen ndànk. Mën ci di convaincre ñu bari parce que day exploiter li mu jàng ci alquran ak li mu jàng ci hadith. Faut faire très attention, day nekk ku dangereux kooku. Finalement société bi nag moo warut seetaan, su fekkee yëg-yëgu diine mi ngi fi, société bi moo warut seetaan ñu mel noonu di wëlbatiku. Société bi war a def seen effort, bul jàpp ni tu n'es pas concerné. Déedéet ñaata nit tey ñoom ñoo jàpp ni li xew ci société bi concerné wu leen? Sunu borom bàyyi leen ba seen njaboot màgg, nga jékki-jékki gis seen doom dem topp benn waay. Waaw, benn waay jékki-jékki di woote wu cëriñ, yor ay njabaram. Gis nga, njabar say doom ñu topp ko, say doom lu ñu am au lieu ñu jox la ko, ñu jox ko waa jooju. Pourtant da nga doon wax naan je ne suis pas concerné. Faut faire très attention. La responsabilité collective, loolu aspect la bu fondamental. Loolu moo tax sunu borom yedd naafiq yi. Sunu borom ne naafiq yi yaqbiduuna aydiyahum, ñoom ils n' ont pas le sens de la responsabilité. Dañuy téye seen loxo, bank seen loxo, ils se croisent les bras di seetaan naan waaw seetaan leen Mohamed ak gaayam fa ñuy mujjee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Gis nga, il faut faire très attention. Société bi dañoo war a impliqué wu ci lu baax, mais malheureusement ñi gën a mën a tey taxaw naan société bi yàqu na, nit ñaa ngi def li ni, ñooñu ngay fekk ñoom action zéro, zéro action. Ban acte nga posé sa biir kër pour mbaax? Ban acte nga posé sa koñ? Pourtant rappeur bële ngay xast mi ngi def ay action sociale, bien vrai que rap musique ak yooyu yëpp dara baaxu ci, mais moom constaté na ci biir côté ne xale yi ñi ngi déversé wu dans la délinquance, ñii ñi ngi tux yàmba mu jóg di def ay manœuvre am pour jéem a génnee xale yi ci yoon bu dëng boobu. Yow ban acte nga posé? Faaxar faaxar romb, faaxar faaxar jadd, faaxar faaxar dugg. Julit day nekk un modèle, julit day nekk un modèle. Mais faaxar faaxar romb, faaxar faaxar jàll, faaxar faaxar dugg taxut ñu naan ak njullite, taxut nga yëg sens de la responsabilité. Sénégal kañ la fi diina dugg? Ay siècle ba léegi. Xoola fi diina toll, xool leen fi njàngum alxuraan toll, xool leen fi daara yi toll. Rab rab rab ak alxuraan ban moo njëkk a dugg Sénégal? Alxuraan. Ñoom ñaar ban moo gën a développé? Parce que ñi nekk ci rab bi dañoo am conscience seen mbir moomu donte caaxaan la, mais ñu jox ko effort, def ci ay sacrifice. Yow ban sacrifice nga def pour alquran? Ban sacrifice, lan nga jox alquran? Mbaar sax mënuloo ko alquran, wala séqi ay jéego wala xalaat wala leneen. Foofu la mbir mi nekk. Donc société bu melee nii woote ci du yomb, soo amut muñ da ngay dellu ginnaaw. Te fii tey am na ay buntu yoo xam ne yu bari yu tijjeeku pour ñi jàng diine. Buntu yu bari mi ngi tijjeeku, ñu koy fenetti parce que xam nañ ne du njariñal islam. Sinon mën nañ faa dem ñu recruté leen, jox leen koomook àdduna su fekkoon loolu képp mu leen yëkkati. Waaw, jox leen koomook àdduna, loolu yëpp dafa bokk ci tentation yi nga xamante ni wootekat bi daf ko war a muñ. Tentation yi du rek ñu teg la coono, teg la ay menace. Déedéet des fois menace bi du nekk oto lay nekk, caabi oto wala caabi kër. Ngay doxee pour jàngale ji di xeef béréb ba béréb ñu indil la caabi oto, nga nekk ci location ñu indil la caabi kër, waaye nag loo koy jënde dëgg nga koy jënde. Kon loolu daa laaj muñ. Moo tax bunt bi bunt bu fort la, bunt bu sérieux la, du benn point bu ndaw de, point bu yaatu la. Parce que presque lépp moo ko téye. Ginnaaw bi nga defee effort jàngi ñëw di góorgóorlu jiite ji jàkka ji di wax di kër kët, loolee lépp soo amut muñ doo yàgg ci yoon bi parce que piège yee bari. Bul yaakaar ni piège bi chaque jour balu fetal lay nekk wala bi yat. Déedéet léegoo-léeg day nekk poojo ganaar, léegoo-léeg mu nekk caabi oto, léegoo-léeg mu nekk poste buñ lay proposé. Waaw, politiciens yi ñëw seet si la lu nekk ngi ci. Fekk yow yaa ngi nekk ci situation bu ngeen baal ma ci baat bi ma ngoog bu yéeme ma ngoog wallahul mustaan. Donc wootekat bi na bàyyi xel loolu bu baax. Waaw, na bàyyi xel loolu bu baax a baax. Sinon rek bu sóoraalewul buntu bi du yàgg ci li muy woote, wala dana wëlbatiku lam tabaxoon yépp tey mu wëlbatiku ko di ko mabalaat. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.